السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد ياكم حميد الله تبارك وتعالى فموجنكم تكي زيادة يا صالة سلامة متميت محمد صلى الله عليه وسلم. وحقيقة تمكسانيكا katika jioni hii katika nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah tabarak wa taala. Na bila shaka mikusanyiko kama hii ni mikusanyiko ambayo iliyobeba khairi kubwa. Anasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Muslim kutoka kwa sahaba Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, wamajtamaa qaumun fi baitin min buyuti Allah ta'ala, hawatokusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah tabaraka ta'ala ambayo ni msikiti, yatuluna kitab Allah, ikawa hao watu wanakisoma kitabu cha Allah, wayatadarasuna bainahum, na ikawa wanafundishana wao kwa wao, illa nazalati alayhim sakina, isipokuwa kutatelemka utulivu kwa watu wao, waghashiyahumur rahma, na watafunikwa wao na rehma, wakhaffatuhumul malaika, na watafunikwa watu hao na mbawa za malaika, wadhakara Allahu fi man indahu, na Allah tabaraka ta'ala atawataja hao watu kwa wale waliokuwa mbele ya Allah tabaraka ta'ala, kwa maana mbele ya malaika. Na sisi tumekusanyika kwa ajili hiyo, hatujakusanyika kwa ajili ya siasa wala kwa ajili ya mpira, ni kwa sababu ya kuelekezana, kukumbushana katika mambo ambayo yanahusiana na dini yetu. Na leo hii anwani ya kile ambacho tunachokisudia kutaka kuzungumza ni katika kuzungumzia fadhailu sahaba, fadhila za masahaba. Lakini kabla sijazungumzia anwani yangu hii, kwanza ningetaka kuelezea kwa nini inatupelekea sisi kuizungumzia maudhui hii. Maudhui hii sisi tunapelekea kuizungumzia maudhui hii kwa sababu nyingi tu. Miongoni mwa sababu hizo ni kwamba kwa hakika masahaba ridwanullahi alaihim wao wana nafasi kubwa mno katika dini hii, bali ule kuwepo kwa dini yetu hii ya Islam ni kutokana na taufiki ya Allah tabaraka taala, kisha jitihada kubwa za maswahaba ridwanullahi alayhim, kwa sababu wao maswahaba ndio ambao walioibeba Qur'ani, wao ndio walioibeba sunna mpaka kufikia kuzifikisha kwetu sisi. Leo hii unapofungua kitabu chochote katika kitabu cha hadithi utaambiwa al-Mu'adh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, utasikia maneno kama hayo. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hivi ndivyo hali zilivyo. Sasa bila kupoteza muda, kwanza nini maana ya neno sahaba? Tunaposema neno sahaba, ambayo ni wingi wa neno sahabiyun, ambayo neno sahabiyun akiwa mmoja au akiwa wengi ndio tunasema as-sahabatu. Sahaba ni nani? Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajari rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake anachokiita Tamyiz al-Isaba katika ukurasa namba 158 mpaka 159 anasema, akielezea maana ya neno sahaba, anasema sahaba man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni yule ambaye aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wasallam mu'minan bihi, hali ya kuwa ni mwenye kumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam. Yule mtu ambaye aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wasallam na akamwamini mtume sallallahu alayhi wasallam, yani huyo mtu akamwamini mtume sallallahu alayhi wasallam. Na tukisema kumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam ni kumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yale aliyokuja nayo, ambayo kubwa zaidi ni huu Uislamu wenyewe. Kisha akasema wa mata ala alislam, na akafa hali ya kuwa yeye ni Muislamu. Huyo ndiyo sahaba. Baadhi ya maulama wakawa wanaongezea kutokana na maneno haya, wanasema hata kama itatokea hapa katikati aliwahi labda kuritadi, lakini baadaye akarudi tena katika Uislamu akafa hali ya kuwa ni Muislamu, huyo ndo anazingatiwa ni sahaba. Masahaba kama tulivyokuwa tumeelezea katika maelezo ya utangulizi wetu mwanzo, kwamba wao ndio watu ambao waliokuwa wameibeba hii Qur'an, waliobeba hii dini. Watu hawa wana fadhila kubwa sana mbele ya Allah tabaraka wataala. Katika Qur'ani Allah tabaraka wataala katika aya tofauti tofauti ameelezea fadhila za mabwana wakubwa hawa. Kwa mfano ukisoma katika aya nambari 100 katika surati Tauba, الله تبارك وتعالى نسمى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الله سبحانه وتعالى نسمى والسابقون الأولون, na wale waliotangulia wa mwanzo kutangulia kuwa katika Uislamu, minal muhajirina, katika miongoni mwa muhajirina, katika muhajirina, wal ansari, na katika ansari. Misamiati hii miwili ni misamiati ambayo fi sadri al-islam, katika mwanzo wa Uislamu imetumika na Allah tabaraka taala pia akaitumia ndani ya Qur'ani katika Uislamu mwanzoni mwa Uislamu, baada ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kupewa utume, na hali ya Uislamu katika mji wa Makka kuwa ni ngumu, Allah tabaraka taala akawaamrisha Waislamu waliokuwa Makka, kwa kuwa kushindwa kwao kusimama sawa sawa katika dini yao, kuhama katika mji ule wa Makka wakahamia katika mji wa Madina, baada ya maandalizi marefu ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoyaandaa. Na ndio maana Allah tabaraka taala katika surati al-Hashir analithibitisha hilo, anasema walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim, na wale ambao waliochagua ukazi kwa maana wakawa wamechagua sehemu maalum, watu ansari wanakusudiwa, watu wa Madina. Wal imana na imani, yuhibbuna man hajara ilayhim, wao wanawapenda wale waliohamia kwa wao ambao ni watu wa Makka. Kwa hiyo wale watu ambao walohama kutoka Makka kuelekea katika mji wa Madina, watu hao wanaitwa muhajirin, wanaitwa muhajirin. Na wale wakazi wa Madina ambao waliokuwa wamewapokea ndugu zao wakawanusuru kwa hali na mali, hao wanaitwa ansari. Sasa Allah tabaraka taala anasema katika aya hii, wale waliotangulia, as-sabiquna al-awwalun, wale waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirina wal ansari, katika muhajirina na ansari, kwa maana wakazi wa Makka na wa Madina, walladhina ittaba'uuhum biihsani, na wale watakaokuja kuwafuata hawa kwa wema, wakaja kufuata kuwafuata wao kwa wema kwa mujibu wa ile dini ambayo wao walikuwa wamesimama nayo, radiyallahu anhum wa radu an, Allah amwawia radhi wao na wao wamwawia radhi Allah, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na Allah amewaahidi wao pepo ambayo inapita chini yake mito. Aya hii ukiangalia utakuta Allah tabaraka taala anaelezea fadhila za masahaba, anaelezea ubora wao. Inatosha tu kwamba pamoja na kutokutaja kwamba walifanya hili walifanya hili, lakini Allah, inatosha tu kule Allah kuwadhaminia wao pepo, kwamba wako duniani wanatembea hawajakufa, Allah tabaraka taala alishawadhaminia pepo, kwa sababu aya hii ipo katika surati Tauba, na aya hii imeshuka kabla masahaba hawajakufa, lakini Allah anatangaza radiyallahu anhu wa radu anhu, Allah mwawia radhi wao na wao mwawia radhi Allah. Na kama itatokea sasa mtu akawaona hawa masahaba hawajafanya chochote katika dini, na kwamba miongoni mwao kwamba kuna watu ambao wao walotoka katika Uislamu kama wanavyodai marafidha ashia, bila shaka kutakuwa kuna moja ya mambo mawili kwa tatizo la Uislamu: imma tuwasadikishe mashia wao wanaoyasema wao, imma tuwasadikishe Allah tabaraka taala ambaye yeye amewadhaminia pepo katika Qurani. Waman asdaku min Allahi qila, na ni nani atakuwa mkweli zaidi wa mazungumzo kuliko Allah tabaraka taala? Bila shaka hakuna shaka katika hilo. Sisi Waislamu tunaamini kiujumla bila raibin wala shaka, pasipo na shaka ya aina yoyote, kwamba Allah tabaraka taala yeye ni mkweli. Na hata aya hii ilipokuja Allah kukusudia kutaka kuuliza, kwa maana waman asdaku min Allahi qila, kwa maana ya Allah anauliza maana, kwa maana la asdaku min Allahi qila, hakuna mkweli zaidi ya Allah tabaraka taala kimeelezo na kimezungumzo. Alkadhalika Allah tabaraka taala akaelezea katika surati Al-Fath aya nambari 18, anasema Allah tabaraka taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina, wa hakika Allah tabaraka taala amewawia radhi waumini, idh yubai'unaka tahta ash-shajara, pale walipokupa wewe kiapo cha utiifu chini ya mti. Hii inazungumziwa katika tukio la sulhu Hudaibia, Mtume sallallahu alayhi wasallama alioteshwa na Mola wake kwamba ameingia katika mji wa Makka akiwa ni mwenye kufanya ibada ya umra, au akiwa ni mwenye kufanya ibada ya hija. Allah kamuotesha Mola wake, laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi latadkhulunna al masjid al haram in shaa Allahu aminin. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoka pamoja na masahaba zake wakikusudia kwenda kutekeleza ibada hiyo ya umra, lakini walipofika katika mji wa Makka, Makuraishi wakawamzuia Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake kutokufanya ibada hii. Yakatokea yale yaliyotokea yaliyokuwa yamejiri baadaye, pakawa pametangazwa juu ya kufa kwa nani, juu ya kufariki kwa Uthman bin Affan, kwamba Makuraishi wamemuua Uthman bin Affan. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amechukua kiapo cha kukubaliana na masahaba juu ya kuilipa damu ya Uthman bin Affan, lakini kumbe habari hazikuwa hivyo. Sasa wale masahaba ambao walichukua ahadi, waliochukua kiapo cha utiifu, kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama katika bayatu ridwani. Allah tabaraka ta'ala anaelezea katika aya hii kwamba yeye amewawia radhi, laqad radiya Allahu 'anil mu'minina, wa hakika Allah amewawia radhi waumini. Na makusudia waumini katika aya hii ni wale masahaba waliochukua baia kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama, idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara, kama Allah anavyosema pale pindi walipochukua kiapo kwa wewe chini ya mti. Kwa nini Allah amewawia radhi masahaba hao? Allah akasema fa'alima ma fi qulubihim, kwa sababu Allah amefahamu yale yaliokuwa katika ndani ya nyoyo zao, min al-iman was-sidq, katika imani pamoja na ukweli na mengineyo, katika tauhidi na mengineyo. Kwa maana ni watu ambao hawana chembe yoyote ya unafiki katika nyoyo zao, Allah amefahamu yale yaliokuwa katika nyoyo zao. Na ndio maana ahlus sunna wal jamaa wanapokuwa wanawapanga masahaba katika ubora wao baada ya 10 mubashirina bil janna, wale masahaba 10 walobashiri wa pepo, kisha baada ya hapo wanaingia wale watu walikuwa wamechukua wale waliofanya baia kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ambao walotajwa katika aya hii. Baada ya hapo wanakuja muhajirina, kisha wanakuja ansari. Kwa hiyo Allah tabaraka taala anaelezea katika aya hii kwamba katika kuelezea fadhila za masahaba na ubora wao, Allah tabaraka taala amewawia radhi wao. Laqad radiya Allahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara, kwa hakika Allah amewawia radhi waumini pale walipochukua kiapo cha utiifu, walipokupa wewe kiapo cha utiifu chini ya mti. Fa'alima ma fi qulubihim, kwa sababu Allah amefahamu yale yalikuwa katika nyoyo zao. Fa'anzala as-sakinata 'alayhim, na Allah akateremsha utulivu juu yao. Kwa hakika aya ni nyingi katika mlango huu katika kuzungumzia fadhila za masahaba. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. آية nyingi lakini haya hizi mbili kwa munasaba wa jambo letu hili zitakuwa zimetutosha. Ama katika upande wa hadithi pia zimekuja hadithi nyingi za kuzungumzia fadhila za masahaba, lakini kwa munasaba huu pia nitazitaja hadithi mbili. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Abi Huraira ambayo ni muttafaqun alayhi, lakini katika riwaya pia hadithi hii imepokewa kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Na kwa kuwa maudhui yetu ni katika kuzungumzia fadhila za masahaba, na kwa sababu hadithi tunayotaja, na kwa sababu sasa hivi tuko katika mlango wa kutaja hadithi ya kuzungumzia fadhila za masahaba, na hadithi ambayo tunayoitaja ni hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, kwa maana hadithi imo katika sahihi al-Bukhari na imo katika sahihi Muslim, lakini inatoka kwa sahaba Abi Huraira na Abi Sa'id al-Khudri. Basi kwa munasaba huu pia ningependa kumzungumzia ni nani Abi Huraira na ni nani Abi Sa'id al-Khudri kwa ufupi. Abu Huraira ni as-sahabi al-jalil, ni sahaba mtukufu wa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na sahaba huyu ukirejea katika dawawin sunna, katika vitabu vya sunna, utaona hadithi nyingi zilizonukuliwa na maulama zimetoka kwa Abu Huraira, zaidi ya hadithi 1700 na kitu. Abu Huraira amesilimu mwaka wa saba tangu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuhamia Madina, kwa maana bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa anatoka katika vita vya Khaibari, ndio Abi Huraira amesilimu katika mwaka huu. Na ndio maana wale watu wasiokuwa makini katika masala ya dini wanamtuhumu Abu Huraira kwa uongo, kwamba itakuwaje mtu aishi na mtume sallallahu alayhi wasallam miaka mitatu alafu aonekane yeye ana hadithi nyingi kuliko watu wengine. Lakini kwa sababu gani Abi Huraira alishughulisha kuchukua elimu kutoka kwa masahaba ambao Allah aliwachelewesha kufa? Akasoma kwa Abu Bakari, akasoma kwa Umar, akasoma kwa Ali, akasoma kwa Abdullah ibn Abbas na kwa wengineo katika masahaba. Kwa hiyo ikawa wakina Abu Bakari, kwa sababu wao walikufa mapema, kwa sababu Abu Bakari amekufa baada ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kufa ni si zaidi ya miaka miwili. Kwa kipindi kile Abu Bakari wakati yuko hai na maswahaba wako hai, bado fikihi bado ina tamaa. Hakuna mtu ambaye anahitaji, hakuna tabi'in, hakuna mtu ambaye kipindi hiko anahitaji kwa haraka haraka elimu kutoka kwa Mtume wa sallam ilikuwa kwa masahaba. Kwa Abu Bakari akawa amekufa mapema, akawa hakupata muda wa kuwaelezea watu kile ambacho yeye alichokipata kutoka kwa Mtume wa sallam. Na hao waliochelewa ndio walipata muda wa kuisambaza elimu ya Mtume wa sallam, kwa hiyo ikaonekana wao wana hadithi nyingi, lakini Abu Bakari ndio mwenye hadithi nyingi kuliko masahaba wote. Na hili linathibitishwa kwa sababu Abu Bakari yeye ndio alisahibiana zaidi na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu yeye alidiriki Abu Bakari mpaka kukaa na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika pango. Idhi huma fil ghari idhi yakulu li sahibihi la ta'zam. Pale walipokuwa wao katika pango, pale Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema kumwambia rafiki yake, Allah anathibitisha katika Qur'ani Abu Bakari ni rafiki wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. لا تخف ولا تحزن ان الله معنا usiogope wala usihuzunike Allah yuko pamoja na sisi. Kwa hiyo ndo Abi Huraira jina lake maarufu, wanamtaja maulama wanaelezea kwamba jina lake laitwa Abdurrahman ibn Sakhari ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu. Ni sahaba ambaye aliyakusanya fiqh hii namna yake. Anazingatiwa Abu Huraira min fuqahai sahaba, katika miongoni mwa fuqahai wa sahaba. Na nani Abi Sa'id al-Khudri? Abi Sa'id al-Khudri jina lake anaitwa Maliki ibn Sinan, anaitwa Maliki ibn Sinan. Huyu ni bwana mkubwa katika miongoni mwa watu wa Madina, huyu ni Ansari. Masahaba hao wawili wamepokea hadithi kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema la tasubbu ashabi, akarudia mara ya pili Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema tena la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu, msiwatukane masahaba zangu. Fa walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudi dhahaban, lau hakika ya mmoja wenu nyinyi kama atatoa mfano wa mlima wa Uhudi, akatoa sadaka au iwe ni zaka au ni chochote, akatoa mfano wa mlima wa Uhudi kwa dhahabu, kwa dhahabu, ma adraka mudda ahadihim wala nasibihi, hatoweza kukaribia kile kibaba cha mmoja wao au nusu yake, hatoweza kukaribia. Yani mtu yote ambaye asiyekuwa sahaba kama atatoa sadaka, sadaka ile ikawa na ukubwa wa mlima wa Uhudi, tena sadaka yenyewe ni dhahabu, haiwezi kufikia mudi kibaba, kitu chenye kujaa katika mkono kama hivi. Ndio maana ndio sababu ya kuita mudi, kitu chenye kujaa katika mkono kama hivi haiwezi kufikia kile kilichotolewa na sahaba chenye ujazo kama huu, na ikawa mtu akatoa yeye dhahabu ya mlima Uhudi. Kwa kipindi kile Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu alikuwa anaongea na watu wa Madina, akawa anawatolea mfano wa kitu ambacho wao wanakijua, kwa hiyo asingeweza kuzungumzia mlima Kilimanjaro, mlima Uhudi, mlima mmoja huko pale Maka, ni mlima huko pale Madina, ni mlima mkubwa sana Uhudi. Kwa wewe safiri tu katika akili yako, tafuta mlima unaojua wewe mkubwa. Mlima huo mkubwa, kama mtu atatoa sadaka au zaka yenye ukubwa wa mlima huo, tena sadaka yenyewe ya dhahabu, haifikii kibaba cha sahaba. Na hii ni kuonyesha namna watu wanavyokuwa na imani na kheri, na wanapokuwa ni watu bora mbele ya Allah tabaraka taala, pia na matendo yao pia yanakuwa bora. Ikiwa mtu ametoa mlima wa Uhudi wa dhahabu, ametoa sadaka yenye ukubwa wa mlima wa Uhudi na sadaka yenye ya dhahabu, haifikii kibaba cha sahaba, bila shaka hiyo ni dalili ya kuonyesha ubora wa watu hawa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii alichokifanya yeye, kwanza ametangulia suala la kemeo la kuwatukana masahaba, kisha mbele akazungumzia ubora wao. Msiwatukane masahaba zangu, msiwatukane masahaba zangu, kwa hakika mmoja wenu Leo kama atatoa mfano wa mlima Uhud dhahabu, haiwezi kufikia kibaba cha mmoja wa katika masaada zangu. Utafanya nini wewe? Kuwafikia mabwana wao? Huna. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema ad-dalu 'ala al-khair kafa'ilihi, kwamba yule mtu mwenye kuonyesha khairi, mwenye kulingania khairi, mwenye kuwaelekeza watu khairi, malipo yake ni sawasawa na yule ambaye aliyeifanya khairi hiyo. Nani atakayewafikia masahaba wakati leo hii hutoswali wewe, hutotoa sadaka wewe, isipokuwa maelekezo ya kuswali na kutoa sadaka utayapata kutoka kwa masahaba, na masahaba wameyapata kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wana khairi za namna gani watu hao? Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abdullah bin Mas'ud, hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, pia anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam khairun nasi karni, bora ya watu ni wale watu waliokuwa katika karne yangu mimi. Thumma alladhina yarunahum, kisha wale wanaowafuata wao. Thumma alladhina yarunahum, kisha wale wanaowafuata wao. Na hapa kwa wale wasomi wa lugha ya Kiarabu watafahamu namna gani Mtume sallallahu alayhi wasallam uslubi aliotumia katika kuzungumza. Hakusema Mtume sallallahu alayhi wasallam khairun nasi karni والذين يلونهم والذين اكتميا عطف يكتميا واو ametumia thumma ambayo inafidisha kuchelewa. Bora ya watu walioishi katika karne yangu mimi, na watu wanaokusudiwa hapa ni wale watu wanaomwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hata Abu Jahali ameishi katika karne ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini haingii katika ubora kwa sababu hajamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watu wanaokusudiwa hapa ndio watakuwa ni masahaba. Hakuna tafsiri nyingine yoyote zaidi ya maelezo hayo. Khairun nasi karni, bora ya watu ni wale watu walioishi katika karne yangu mimi. Thumma alladhina yarunahum, thumma alladhina yarunahum, kisha wale watakaofuata wao, kisha watakaofuata wao. Kwa hiyo maana yake baada ya masahaba kwa ubora, kisha wanakuja tabi'in, wanafunzi wa masahaba, kisha atba'u tabi'in, wanafunzi wanafunzi wa masahaba. Na hizi ndo karne tatu ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam amezishuhudia, amezitolea ushahidi wa khairia wa khairi. Lakini wanaotangulia katika hili ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapa pia kupitia hadithi hii ningependa kidogo kutoa faida moja ndogo, hususan kwa watu ambao ni walinganizi na mahatibu. Hadithi sahihi iliyothibiti kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hii yenye kusema khairun nasi karni, ama khairul quruni karni, khairul quruni karni. Hii kama anavyosema Sheikh Albani rahimahullah ta'ala, wanasema la asla lahu, pamoja na umashuhuri uenea kwa watu khairul quruni karni, lakini hadithi sahihi ambayo ni muttafaqun alayhi katika sahihi al-Bukhari na katika sahihi Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema khairun nasi karni, so khairul quruni karni, kwamba bora ya karne ni karne niloishi mimi, na bora ya watu ni wale watu walioishi katika karne yangu mimi. Lakini pia Allah tabaraka taala katika kuonyesha ubora wa masahaba na fadhila zao, akalazimisha ahlul kitabi ili wawe na imani ya sawasawa ambayo Allah anayoiridhia, akalazimisha imani yao ya kuamini waamini kama walivyoamini masahaba. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, endapo wao wataamini kama mlivyoamini nyinyi masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqad ihtadaw, watakuwa wao wameongoka. Kinyume chake, watakapokuwa wameamini kinyume na mlivyoamini nyinyi, hawatakuwa wameongoka. الامام خطيب البغدادي قد كتابه شاكي انا تكيت الكفاية امنكوه قصنا دياكي كتوكك وابي زرع الرازي رحمه الله تعالى انا سيما اذا رأيتم من ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, mtakapoona mtu yoyote anamtia dosari, anamtia kasoro, anamtukana yoyote katika maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa'lamu annahu zindiqun, fahamuni kwamba huyo atakuwa ni zindiki. Zindiki ni neno ambalo linatumiwa na wanawachuoni wanapoelezea kwamba wanakusudia zindiki ni mtu ambaye amevuka katika swala la unafiki. Wadhalika, na hilo la kueleza hivyo, la kueleza maelezo haya kwamba mkimuona mtu anamtukana yoyote katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahamuni zindiki. Wadhalika li anna alkitaba haqq, na hilo kwa sababu Qur'an ni haki, wa sunna haqqun, ay wa rasul sallallahu alayhi wa sallam haqqu, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni haki, ni kweli. Wa innama, na hakika si vingine, adda ilaina alkitaba wa sunna ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, waliokuwa wametuletea sisi Qur'ani na sunna ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa haulai alladhina, na hawa ambao yakdahuna fihim, wanao watukana na kuwatia kasoro masahaba, yuriduna an yujarrihu shuhudana, wao wanataka kuwajeruhi wale mashahidi zetu, liyubtilu alkitaba wa sunna, kwa lengo la kuibatilisha kukiharibu Qur'ani na sunna. لأن القدح في الناقل قدح في المنقول, وسبب كتيا كسورو يولي أليه نكو كمتيا كسورو يولي ألو نكو كمتيا دوسالي يولي ألو نكو ندو كتيا دوسالي كذلك ديشو نكو ريوا ديشا كسيمة. والمنقول هو الكتاب والسنة, نكذلك نكو ريوا كذلك نكليوا كذلك نكو ريوا لقرآن والسنة. والناقلون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, نوالي وليو ينقو قرآن نصنة لما صحابة وبنمتوم صلى الله عليه وسلم. أو كما نفوبي ونسمع في الطعن في الصحابة الطعن في الدين, ولكوة يدصار ما صحابة قام بولي كفور لكذا ولمظل مفلاني وكن دو كويت يدصار ديني ينيوه. لأنهم نقلتهم وشهودوا, وسبب وهم صحابة نيو وليو يفكي ديننا نيو وليو شهودية. فإذا سكت الشاهد سكت المشهود عليه, أنا فقوة شهيد يا مدنوك حق باريكي نكيلة أن يكتل له شهيد فيها كي باريكي ما صحابة وهمك ما صحابة كذا سسنا وهم هيدين يو وليو يفكي أيها سيكون أبالي وأجير يكو يتتيا ديني atuwa ya mwanzo tunayoifanya ni kuwatetea masahaba na kutetea heshima zao. Na ndio maana tunasema wa min usuli ahlus sunna wal jamaa, na katika miongoni mwa misingi mikubwa ya ahlus sunna wal jamaa, tukisema ahlus sunna wal jamaa tunakusudia masahaba waislamu wenye kufuata uislamu kwa namna vile ulivyopokelewa kutoka kwa masahaba ridwanullahi alayhim, hasa kwa kuzingatia kwa wale maimamu wanne, al-imamu Shafi, al-imamu Maliki, al-imamu أحمد بن حنبل نإمام أبو حنيفة. كوي ومن أصول أهل السنة والجماعة نكتك مسنج أهل السنة والجماعة سلامة ألسنتهم وقلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, نقولك سلميك لمزاو نيوزاو ذيدي مصحابة ونمتوم صلى الله عليه وسلم. وما أنا هو وتاجي مصحابة قوبايا ولا هو وشكي كما ونفاني مشيا نوينجينيو كتك مرافضة. نائلي أهل السنة قليني ونركوا ونكوا نمسنجوا هو wakwamba katika misingi yao ni kusalimika ndimi zao katika kutokuwataja masahaba kwa ubaya na vile vile nyoyo zao kutokuwachukia. Haya wanayafanya hivi kwa kutekeleza agizo la Allah tabaraka taala aliposema Allah tabaraka taala katika surati al-Hashim, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم نوال أمر وليكوج بعد ياو يقولون ونسيما ربنا اغفر لنا ايوم ولوات تسميسيسي ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان نوال نبوزيت وتنقولي أسيسي كتك إيماني أنبقوا صحابة ونينجي دخولا أوليا kwamba wao wanaingia uingiaji wa mwanzo, watu wa mwanzo waliotangulia katika imani ni masahaba. kisha tunamwambia Allah wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, na Allah usiweke katika nyoyo zetu chuki, fundo, husda, bughdha, lilladhina amanu, kwa wale walioamini. Rabbana innaka raufur rahim, mola wetu hakika yako wewe ni mwingi wa kusamehe madhambi na ni mpole mno. Nafikiri kwa sababu sura yenyewe ni nadwa, na nadwa ni kuelezea baadhi ya majambo, sio katika sura ile ya muhadhara mpaka ifuka sana. Ningependa niishie hapa, lakini kwa uchache ni hivyo. Nipende tu kuweka angalizo kwamba sisi ni bora zivunjwe heshima zetu, heshima za wazee wetu, za wake zetu na jamaa zetu wengine kiujumla, kuliko kuvunjwa heshima za masahaba. Masahaba ridwanullahi alaihim, wengi wao wamepoteza maisha yao kwa ajili ya dini hii. Soma tukio la Uhudi, wakina babake Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Harami, wakina Mus'ab bin Umairi, wameondoka Maka ni kwa ajili ya dini hii. Sasa leo wakitokea watu wakaona kwamba eti hakuna watu waovu kama watu hawa, bila shaka kusimama kwa kadiri ya zile hali na nguvu Allah alizotupa, kulingana na wakati na mazingira, kukabiliana na watu wao ni katika sehemu ya kujikurubisha kwa Allah tabaraka taala. Kwa hiyo sisi tunaitakidi bila shaka kwa jambo hili, sisi tunajikurubisha kwa Allah tabaraka taala, tunawatetea masahaba. Hubu sahabati, kuwapenda masahaba ni katika dini, kwa sababu wao ndio wabebaji wa dini hii. Hutoweza wao kuielewa Qur'ani pasipo na masahaba. Hebu angalia Allah tabaraka taala alipotoa maelekezo ya hukumu ya mwizi kukatwa mkono, wasariku wasarikatu fakutoa aidi ya huma, mwizi mwanamme na mwizi mwanamke wakateni mikono yao. Qur'ani hii, aya hii haiwezi kueleweka isipokuwa mpaka upate maelekezo kutoka kwa masahaba, ambao masahaba maelekezo haya wameyapokea kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kinyume na hivyo, tunaweza tukagombana zile mtu kaiba viatu tukamleta ndani tumkate mkono. Hatujui kwa kiwango gani mwizi anakatwa mkono. Hatujui sisi huo mkono wenyewe ni wapi, je ni hapa au ni hapa au ni hapa? Nani aliyokuja kubainisha hilo? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na masahaba ndio wao wamepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, hakuna Uislamu kama masahaba wana nafasi katika jambo hili. Hakuna Uislamu kama masahaba ni waongo, kwa sababu haya tunayoeleza yameelekezwa na masahaba. Kwa hiyo Allah ndugu zangu, juu ya kuzivunja heshima za wakubwa hawa kwa uchache kabisa, rabbana ghufir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول هذا وأستغفر الله لكم. جزاكم الله خيرا.